divendres 10 d'octubre a la Mistelera. Projecció i presentació del documental sobre 30 anys de Ràdio Lliure al País Basc, en concret de Fincilic Irratia. Divendres 10 d'octubre a les 8:30 a la Mistelera.